मामोलिना मारिया मोंटेसरी की कथा, लेखन बारबरा ओकॉनर, चित्र सारा कैंपिटली, भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। मारिया अपने विश्वविद्यालय के जीवन को पीछे छोड़ चिकित्सा का असली अभ्यास शुरू करने को बेताब थी। अपना डिप्लोमा पाने के 4 महीने के बाद ही युवा डॉटोरेसा मोंटेसरी के पास 3-3 काम थे। 2 अस्पतालों में सहायिका के रूप में काम करने के अलावा उन्होंने खुद अपना क्लिनिक भी खोल लिया था। मारिया को पढ़ा चुके प्रोफेसर उसके पास मरीजों को भेजने लगे, खास तौर से बच्चों को। उन्हें मालूम था कि मारिया की रुचि बाल चिकित्सा में है। जल्दी ही मारिया का नया क्लिनिक मरीजों से भरने लगा। अक्सर मारिया को किसी बीमार बच्चे को देखने के लिए उसके दफ्तर से मरीज के घर जाने का बुलावा आता। कभी कभी नन्हे मरीज को जांचने और उसका इलाज करने के बाद मारिया उसके सोने के कमरे को सही करती, उसके तकियों को ठीक करती, उसके पीने के लिए गर्मा गर्म सूप का एक प्याला तैयार करती। मारिया की एक करीबी सहेली ने एक बार उसका वर्णन करते समय कहा कि वह नौकरानी, खानसामा, नर्स और चिकित्सक का मिला जुला रूप है। मारिया अपने नए पेशे में खुश थी। उसे इस बात का कयास ही न था कि मेडिकल स्कूल से निकलने के साल भर बाद ही उसका काम उसे एक नई दिशा में बढ़ा ले जाएगा, पर ठीक यही हुआ। अपने व्यस्त दैनिक कार्यक्रम के बावजूद मारिया रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक में अपनी शोध जारी रख सकी। 1897 में वे सहायक चिकित्सक के रूप में क्लिनिक का हिस्सा बनी। मारिया ने सोचा कि वे एक और काम कैसे निभा सकेंगी, पर उन्हें मनोरोग विज्ञान अपनी ओर खींचता था। मारिया ने किसी न किसी तरह से यह भी करने का समय और ऊर्जा तलाश ली। इस नए पद की उनकी जिम्मेदारियों में एक था मानसिक रोगियों के आश्रम या आवासों में नियमित रूप से जाना। इन आश्रमों में वे मरीजों का अवलोकन करती और उन रोगियों की पहचान करती जो क्लिनिक में इलाज के लिए उपयुक्त थे। मारिया बच्चों के प्रति आकर्षित हुईं। इनमें कई बच्चे मानसिक रूप से विमंदित थे, कुछ दूसरे भावनात्मक रूप से अस्थिर थे या उन्हें आचरण संबंधी गंभीर समस्याएं थीं। इन बच्चों को आश्रमों में कैदियों की तरह खाली अंधेरे कमरों में रखा जाता था। उनके पास खेलने के लिए खिलौने तक नहीं थे, मतलब कि सोने और खाने के अलावा करने को उनके पास कुछ भी नहीं था। मारिया इन बच्चों को देख बेहद परेशान होती। वे हमेशा उनके बारे में सोचती रहती। उनकी मदद करने का कोई तरीका तो होगा। वे जानती थी कि ऐसे बच्चों को आश्रम में ठूंस देना समाधान नहीं था। इनमें से एक आश्रम का दौरा करते समय मारिया को बताया गया कि बच्चे खाना खा चुकने के बाद फर्श पर घुटनों के बल रेंगते हैं, उन टुकड़ों की तलाश में जो खाते समय उनसे गिर गए हो। मारिया ने यह बात सुनी पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने बच्चों को देखा, उस खाली कमरे की नंगी दीवारों पर नज़र घुमाई। अचानक उन्हें एक बात सूझी, हो सकता है कि बच्चे गिरे हुए टुकड़ों को इसलिए नहीं तलाश रहे हों कि वे भूखे हैं। संभव है कि इन बच्चों को सिर्फ देखने और छूने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत हो। आखिर गिरे हुए डबल रोटी के टुकड़े ही तो उनके एकमात्र खिलौने थे। मारिया ने जितना अधिक उन बच्चों का अध्ययन किया, उतना ही ज़्यादा भरोसा उन्हें इस बात पर होने लगा कि इन बच्चों की मदद की जा सकती है। अगर उन्हें करने को कुछ गतिविधियाँ दी जाएँ तो, अगर उन्हें थामने पकड़ने के लिए कुछ चीज़ें, देखने के लिए अलग अलग रंग, महसूस करने के लिए विभिन्न आकार दिए जाएं, तो वे कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। मारिया को समस्याओं को सुलझाने में बड़ा मज़ा आता था और उन्होंने ठान लिया कि वे आश्रम में डाल दिए गए इन बच्चों की समस्या को सुलझा कर ही रहेंगी। उन्होंने विमंडित और भावनात्मक रूप से अस्थिर बच्चों पर उपलब्ध सभी लिखित सामग्री पढ़ी। उनके उपचार के लिए जिन तरीकों का पहले इस्तेमाल किया जाता था उनके बारे में पढ़ा। साथ ही वे लगातार बच्चों को देखती रहीं, अपने अवलोकन और विचारों को दर्ज करती रहीं। आखिरकार मारिया जिस नतीजे पर पहुंची, वह उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। इन बच्चों को मनोचिकित्सालयों में नहीं, स्कूलों में होना चाहिए। ये बच्चे विशेष थे, उन्हें विशेष स्कूलों की ज़रूरत थी। मारिया ने तय किया कि वे छोटे बच्चों की शिक्षा के बारे में सब कुछ सीखेंगी और तब आश्रम के इन बच्चों की मदद करने का उपाय ढूंढ निकालेंगी। अपने दफ्तर और अस्पतालों में पूरे दिन मरीजों का इलाज करने के बाद मारिया अध्ययन करने घर लौटती। उन्हें विश्वास था कि वे सही राह पर हैं। आखिरकार उन्होंने एक योजना बनाई, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए एक स्कूल की योजना। मारिया के स्कूल की कक्षा स्पर्श करने और थामने के लिए वस्तुओं से भरी होगी। एक बगिया होगी जिसमें देखने और सूंघने के लिए रंग बिरंगे फूल होंगे। बच्चे व्यायाम की कक्षा में भागेंगे, दौड़ेंगे, गुलामाटियाँ खाएंगे। वे अक्षर भी सीखेंगे, पर किताबों में देख उन्हें रटकर नहीं, बल्कि हरेक अक्षर के आकार पर उंगली घुमा उन्हें स्पर्श कर। मारिया का मानना था कि बच्चों को पहले अपनी इंद्रियों से सीखना चाहिए, देखकर, स्पर्श कर, सुनकर, सूंघकर और तब अपने दिमाग से। पर मारिया जानती थी कि कागज़ के पन्नों में दर्ज विचार ना काफ़ी होते हैं। अगर उन्हें अपने स्कूल को हकीकत का जामा पहनाना है तो उन्हें दूसरों को अपनी बात पर विश्वास भी दिलाना होगा। मारिया ने अगले 2 वर्ष यही किया। उन्होंने चिकित्सकों से, शिक्षकों शिक्षिकाओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से खूब बातचीत की। अपने विचारों के बारे में सामान्य पत्रिकाओं व चिकित्सा की पत्रिकाओं में लेख लिखे। अपनी शोध पर भाषण दिए, पहले रोम में और तब इटली भर में। मारिया सुबह से देर रात तक काम करती। इतने व्यस्त कार्यक्रम की वजह से उनकी निजी सामाजिक जिंदगी नदारद थी। उनके करीबी दोस्त उनके साथ काम करने वाले लोग ही थे। उन्हें डॉक्टर जुसेपे मोंटेसानो खास तौर से पसंद थे, जो मनोरोग क्लिनिक में सहायक चिकित्सक थे। दोनों युवा चिकित्सकों की रुचियों में समानता थी और दोनों जल्द ही करीबी दोस्त बन गए। मारिया जुसेपे जैसा दोस्त पाकर खुश थीं। वे उनके सपनों को समझते और साझा भी करते थे। दोनों को जल्द ही एक दूसरे से प्रेम हो गया। मार्च 1898 में मारिया ने जुसेपे के पुत्र को जन्म दिया, पर जुसेपे व मारिया ने शादी नहीं की। शादी न करने का कारण आज तक कोई नहीं जानता। मारिया ने अपने बेटे का नाम मारियो मोंटेसरी रखा। उसकी पैदाइश का राज जुसेपे व मारिया ने आजीवन गुप्त रखा। केवल उनके माता पिता व उनके चंद करीबी दोस्त इस राज को जानते थे। उन दिनों शादी किए बिना बच्चा होना भारी कलंक माना जाता था। अगर सच्चाई जाहिर हो जाती तो मारिया का पेशेवर जीवन ही बर्बाद हो जाता। उसे वह सब बंद करना पड़ता जिसके लिए उसने जी जान लगा दी थी। मारिया ने भारी मन से यह स्वीकार किया कि वे अपने बेटे को अपने साथ नहीं रख सकती, पर वे उसे पूरी तरह त्याग भी नहीं सकती थीं। सो मारियो को रोम के पास बसे ग्रामीण इलाके में एक दंपति के पास भेज दिया गया। अगर मारिया उसे साथ नहीं रख सकती थी तो कम से कम अपने से करीब तो रख ही सकती थी। अपने बचपन में मारियो को अपनी असली माँ के बारे में कभी नहीं बताया गया। मारियो उन्हें केवल उस सुंदर स्त्री की तरह जानता था जो उससे मिलने आया करती थी। 1898 की पतझड़ में भी मारिया ने विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा पर भाषण देने और लेख लिखने का काम जारी रखा। जनवरी 1899 में इटली के शिक्षा मंत्री ने मारिया को रोम के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज कॉलेजियो रोमानो में भाषणों की एक श्रृंखला देने के लिए आमंत्रित किया। मारिया के लिए यह आमंत्रण बेहद मायने रखता था। बेशक वे इस बात से तो उत्तेजित थी ही कि वे रोम के भावी शिक्षकों से अपनी शोध पर चर्चा कर सकेंगी, पर एक और बात थी जिसने उन्हें इस आमंत्रण से इतना खुश कर दिया था। शिक्षा मंत्री डॉक्टर गुइडो बाचेली थे, वही व्यक्ति जिन्होंने पूर्व में डॉक्टर बनने के मारिया के निर्णय को कतई समर्थन नहीं दिया था। 1900 की बसंत में मारिया को एक अच्छी खबर मिली। रोम में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक नया स्कूल खुलने जा रहा था, जहां शिक्षकों को मानसिक व भावनात्मक समस्याओं का सामना कर रहे बच्चों के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना था। शिक्षक उस शाला में पढ़ने वाले 22 बच्चों के साथ काम करने वाले थे। मारिया को स्कूल चलाने वाले 2 निदेशकों में से एक के पद का प्रस्ताव दिया गया। दूसरे निदेशक जुसेप्पे मोंटेसानो होने वाले थे। मारिया बेहद प्रसन्न थी। अब वे अपने तमाम विचारों को बच्चों के साथ आजमा सकती थीं। इससे सार्थक काम की वे कल्पना तक नहीं कर सकती थीं। मारिया, जो 30 वर्ष की भी नहीं हुई थीं, अपनी सामान्य ऊर्जा और संकल्प के साथ इस नए काम में जुट गईं। उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा और चुनौतियों के प्रति प्रेम उन्हें शिक्षण की ओर खींच लाया था, उस पेशे की ओर जिसे वे कभी अपनाना नहीं चाहती थीं। पर मारिया कोई साधारण शिक्षिका नहीं थी। वे बच्चों के साथ पूरे दिन रहती, उन्हें पढ़ाती, उनका अवलोकन करती, उन पर प्रयोग करती। रात को घर लौट वे दिन भर के अपने अवलोकनों को दर्ज करती। तब वे शिक्षण सामग्री के चित्र और मॉडल बनाती। जब उन्हें लगता कि कोई डिज़ाइन बिल्कुल सही है तो वे उस सामग्री को बनवाती। कुछ ही समय में मारिया की कक्षा पकड़ने के लिए विभिन्न आकारों, पिरोने के लिए मनकों, बांधने के लिए फीतों आदि से भर गई। विभिन्न आकारों, रंगों व बुनावटों की अनेक वस्तुएं वहां थीं। ऐसी भी चीज़ें थीं जिन्हें स्पर्श किया जा सकता था, सूंघा और सुना जा सकता था। मारिया की सामग्रियों में एक थे लकड़ी के त्रिआयामी अक्षर। उन्होंने स्वरों को लाल और व्यंजनों को नीले रंग में रंग दिया। तब बच्चों को अक्षर थमा, वे उन्हें देखने बैठ गईं। मारिया तब मुग्ध रह गईं जब बच्चे उन अक्षरों को बार बार छूने महसूस करने लगे। तब एक दिन उनका दिल खुशी से मानो फट ही गया। बच्चे चौक से श्यामपट पर अक्षर लिखने लगे थे। जिन बच्चों से समाज ने हाथ ही धो लिया था, उन्होंने खुद को लिखना सिखा डाला था। अब बच्चे अक्षरों की ध्वनियों को सीखने के लिए तैयार थे। दिनों दिन तक मारिया उनके साथ काम करती रही, अक्षर की ओर संकेत करती और अक्षर की ध्वनि बताती, संकेत करती और ध्वनि बताती। यह आई है, यह ओ है। आखिरकार बच्चे अक्षरों को उनकी ध्वनियों से पहचानने लगे। देखना पढ़ने में बदल जाता है और स्पर्श करना लिखने में, मारिया ने अपनी असाधारण पद्धति का वर्णन करते हुए बाद में लिखा। कुछ बच्चों ने तो इतनी प्रगति कर ली कि मारिया उन्हें सामान्य बच्चों के सार्वजनिक स्कूल में पठन व लेखन की परीक्षा दिलवाने ले गईं। वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मारिया जानती थीं कि उनकी विधि कारगर है और उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया। पर मारिया पूरी तरह संतुष्ट नहीं थीं। वे सोचती रहीं कि अगर यह विधि उन बच्चों के लिए अपनाई जाए जो विमंदित नहीं हैं तो क्या होगा। अगर विमंदित बच्चे इतनी प्रगति कर सकते हैं तो सामान्य बच्चे क्या हासिल कर सकेंगे। क्या वे उन बच्चों से अधिक तेज़ी से सीखेंगे जिन्हें परंपरागत तरीके से पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। सोचने के लिए मारिया के पास अब कुछ नया था। आगे की कहानी भाग 3 में।